91.4 de l'FM. Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. Tarda a tothom. Bona tarda. Comencem el Generació BCO, avui dia 9 d'abril, i encara estem de vacances, ens estem menjant la mona aquí, que ens ha portat la Laura, i comencem amb això. I si se senten aquests gemecs, no és per res estrany, sinó que és una cançó de la banda sonora de Rocky, i justament és quan s'està entrenant allà en una cabanya al camp, diria, fent, tallant fusta i cridant i fent el rotllo este raro. I la posem perquè és una petició que ens va fer l'Isma del Pim Pam Pum. Doncs aquí la tens, Hearts of Fire. No sé si és de la Rocky 1 o de la Rocky 2. És de la 2, la que, crec, no? Es baralla contra el soviètic. Aquell, és la 2. Clar, en aquesta cançó les imatges surt com ell entrenant al camp, rotllo amb, és això, no?, trencant, tallant fustes i no sé què, com una mena de granero, i el soviètic com en un laboratori allà... Es veu com l'injecta no sé què, també. Clar. El Torres ens està escoltant en directe, una cosa que no passava des de, jo què sé, potser la segona temporada. Diu que no sabia si era una cançó o que s'estaven barallant amb el micro obert. Pues no, és una cançó de Rocky 2, que això, que li dediquem a l'Isma del Pim Pam Pum, que sabem amb certesa que ens escolta, setmana sí, setmana també. Ara feia dies ja que no veníem i, bueno, avui, no sé si us en recordeu, però en teoria havíem de fer un especial a la Comuna de París. Com sabreu, començant amb Rocky, podeu imaginar que no serà això, el dia. La Comuna de París. L'Àlex, al final no... Bueno, sí, ho té tot preparat, però no ho farem avui, ho deixarem d'aquí dues setmanes. Tot i això, contactarem amb l'Àlex avui, que ens té preparat un personatge de la setmana d'allà d'on està ell. I no sé, què més, Luigi? Laura, tu vols dir alguna cosa? Tu què fas aquí, per cert? Jo no he portat preparat res, no em toca fer secció i, mira, vinc de visita. Ve d'oient. Portar el berenar. Passava per aquí. Passava per aquí. Molt bé, aquesta cançó que escolteu, de fons, que ens acompanyarà durant tot el programa. S'acompanyarà una estona, després posarem una de les que ens suggereix l'Àlex. Però aquesta és una pel·lícula que es diu Be The Bill, que és una pel·lícula australiana de terror dirigida per Tracy Moffat i que va guanyar, o que no que va guanyar, sinó que es va presentar en el Festival de Cannes de 1993 i que no sé de què va. Que és de terror, no? És de terror, diu així. Ai, aquí. Ah, sí. L'únic que sé és que al YouTube hi ha una... hi ha un canal que mola bastant, que és de bandes sonores, que a partir d'ara intentarem aprofitar per fer cançons de fons, perquè tenen una base increïble i de tant en tant van actualitzant. I això, ens acompanyarà de fons una estona. I avui em sembla que comencem amb una secció que teníem una mica oblidada fins ara. La dels Oscars, comencem. Els Oscars, feia un munt de temps. Estem al 83, ja? Estem al 83, ens falten molts pocs anys per arribar a on estem ara. Estem a punt de néixer. Estem a punt de néixer. Jo estic naixent. L'any en què naixia la Laura, de fet, quan aquesta cançó va guanyar l'Oscar, tu segurament ja havies nascut. La recordes o no? Els Oscars es fan al febrer i tu ets al gener. Se la posaven els metges a la sala de part. Estava tothom ballant, és una pel·lícula del 83, ja ho hem dit, i potser tu ens pots explicar alguna cosa. Laura, tu has vist aquesta pel·lícula o no? No, i és un fallo, perquè és una de les pendents de veure Flashdance i l'altra. No sé si és Flashdance o és l'altra musical de l'època, jolín, la fama. No sé quina de les dues, l'escena final, és vist aquella que té com a curiositat que la van gravar, tot i que només hi apareix una persona, per fer d'aquell personatge van utilitzar com tres o quatre persones diferents. Un gimnasta, una ballarina, l'actriu... O sigui, era tot fals. Tot mentida. Ja buscarem, ja us ho buscarem. Ara ho busquem, si perquè és Flashdance no sé, o és Fame. No, però... no sé si ho havien dit mai, però el cinema és tot mentida, eh? Vull dir, fan servir molts efectes especials, moltes coses, vull dir que pels nens i nenes que ens escolteu... Si ho veieu a les pel·lícules, intenteu fer-ho. Exacte. No. Flashdance és una pel·lícula del 83, ja ho hem dit, dirigida per Adrian Lyne, protagonitzada per Jennifer Beals, que deu ser aquesta, i que va d'una... perdó, una noia que intenta somiar amb ser una ballarina professional i per financiar la seva vida i els seus somnis treballa en una indústria d'acer en el dia això. I la nit balla en un bar cabaret. Això és Showgirls. És Showgirls, però suposo una mica més bona que no pas Showgirls, perquè Showgirls fa una pena increïble. I us deixem amb la cançó que va guanyar l'Oscar d'Irene Cara, que es diu Flashdance mateix, que és una cançó What que a recordareu. Feeling és la cançó, eh? What a Feeling, perdó. Flashdance, What a Feeling. És la típica, no? La típica d'Irene Cara. No la confoneu amb la de Fama, que també és d'Irene Cara. Pues això, i que també és un temazo. De... És que és tema. Això, són més o menys de la mateixa època. Per això es confonen aquestes dues pel·lícules. La culpa és d'Irene Cara. Doncs escoltem-la. Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world thank you. Doncs això ha sigut Flashdance. Segur que està el Torres ballant ara mateix. I continuem al BCO. Era la secció a la que hem fet, la dels Oscars, que feia temps que no la fèiem. A veure si la podem recuperar per anar avançant, perquè si no la deixem endarrere. I ara continuarem amb una altra secció també clàssica, que també de tant en tant ens saltem, que és la del tràiler. Per aquesta pel·li, el Jaume i la Laura ens podran explicar, no? La vau veure. Un tràiler d'un pel·liculó en francès del que tothom haurà sentit a parlar, perquè feia temps ja que sonava. De ho fet, està petant bastant, aquesta pel·li. Està petant, a França ho va petar. I relacionat amb l'Àlex, val a dir que aquesta pel·lícula va ser la que es va triar com a pel·lícula de clausura del festival de Donosti d'aquest any 2012. O 2011, no? Perquè això es fa abans. Es fa al setembre, sí. Pues va ser la pel·lícula de clausura. És una pel·lícula francesa. Laura, i què? Explica'ns alguna cosa, que si no, no parlaràs. Es diu Intocable i no té res a veure amb mafiosos ni amb Elion Ness, sinó que, bueno, és la història d'un paraplègic i el seu cuidador en una situació, un cuidador que surt d'una situació social molt diferent de la del paraplègic que aquí està cuidant, que és una persona de classe alta. Bueno, és molt xula perquè a través de tots els acudits més xungos que us podeu imaginar sobre paraplègics, normal, bueno, i de les reaccions d'algú que no està habituat a relacionar-se amb aquest tema, doncs com normalitza, no, el ser, bueno, la paraplègia i totes aquestes coses. És que no he vist ni el tràiler, jo només he vist imatges així i, bueno, i tothom, però tothom diu que és molt bona, que a mi ja em fa una mica de ràbia d'anar a veure-la i tot. No, mira, va, jo et diré una cosa dolent. Bueno, jo et diré un pero. Critica. Jo trobo que és molt bona i que la història està molt xula i que fins i tot es pot utilitzar per fer reflexió dins d'un entorn educatiu, però que cal fer la matisació que el paraplègic protagonista és un paraplègic ric, que ho té tot per estar ben cuidat. La qual cosa canvia molt la història. Si fos al revés, no? Bueno, sí, quan una paraplègia es dona en una casa amb una situació social difícil, econòmica complicada, no té res a veure amb això, no? Però bueno, tot i això, està molt bé. I pot ser un paraplègic ric filipolles i aquest és un paraplègic ric majete. Doncs la miraré, al final algun dia aniré a mirar-la. Doncs expliquem, bueno, posem el tràiler a veure com ho ens expliquen. Vengo a por los papeles para cobrar. Pase. El paro. ¿Cómo lleva lo de ser un mantenido? ¿No le molesta vivir a costa de los demás? A mí no, ¿y a usted? Diga, ¿y se vería capaz de trabajar? Tiene usted mucha coña. Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni dos semanas. Fastidies, ¿no? ¿Ya ha terminado de jugar, eh? Es verdad que no siente nada. ¿Le traigo la faldita? Esas son medias de contención. Si no me las pongo, puedo desmayarme. Me niego a ponérselas. Lo hago por usted. Es mejor desmayarse. Alguna vez hay que decir no. No se las pondré. Yo me planto. ¿Qué? ¿Qué tal así? Cuidado. Que aproveche. ¿Qué haces? ¿Quién es ese tipo? Nos tienes muy preocupados. No deberías dejar entrar en tu casa a cualquiera. Sobre todo en tu estado. Dime, ¿no tienes ganas de largarte? Quiere pirarse, ¿no? ¿A dónde vamos? A respirar un poco. Ya estará aquí. 100 euros a que les doy, esquinazo. Hecho. A ver si le tiras una. ¿Lo tienes abierto? Hola. Ahora. Para, no, no te lo he parado. Este es el de... ¿Este es ese? Sí. ¿Y este? A ver, vamos a probarlo. ¿Que no funciona? No entra aquí el so. Bueno, és igual, pues ho farem com sapiguem. Estem a punt Estàvem fent una prova que si hagués funcionat hagués quedat superbé. Però... Ja, però no sé per què collons no va. Però bueno. Pues què, truquem a l'Àlex? Sí, trucarem a l'Àlex que ens expliqui el personatge de setmana. Us heu adonat que Rocky, o sigui, tota la saga de Rocky ha donat una sèrie de temazos dels 80? Tota la saga? Bueno, tota no ho sé, però com a mínim la primera i la segona. Amb el d'avui, 3 ja. Bones. Àlex. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé. Molt bé. Doncs... la teva secció d'avui, com va? Com l'has preparat? Sobre qui parlaràs? Doncs la secció d'avui va sobre, bueno, el personatge de la setmana serà el Carlos Elejalde Garay, que és un actor nascut a Castells en 1960. Amb aquesta informació sabem de què estem parlant? Sí, bueno, jo el tinc bastant present perquè sí que he vist bastantes pel·lícules on apareix. O sigui, a mi m'agrada bastant el Carlos Elejalde. Molt bé. N'hem parlat algun dia, em sembla, perquè hem parlat de pel·lícules en les que apareixia, sobretot pel·lícules d'humor. Oi, Luigi? Sí, pel·lícules. Bueno, jo sempre la primera en la que penso sempre és Airbag. Sí. Molt bé. Exacte. Carlos Elejalde, Airbag. Molt bé. Doncs avui no parlarem d'Airbag. Oh, i no parlarem de pel·lícules d'humor. Ho sento, Luigi. No passa res. Millor. Així descobreixo pel·lícules noves. Molt bé. Doncs anirem cronològicament des de la més antiga, de les tres, que es titula Vacas. Vacas és una pel·lícula de Julio Medem que va rebre... Va ser del primer, em sembla, el primer llargmetratge de Medem i va ser premiat com a millor director novell amb aquesta pel·lícula. I és una pel·lícula que parla del País Basc. I hem pensat, què millor? Ahir va ser la Berri Eguna, doncs què millor que parlar del País Basc, no? Llavors, en aquesta pel·lícula fa un paperet, perquè no és protagonista, el nostre amic Elejalde, Però primer ens situem en la pel·lícula, d'acord? És una pel·lícula que ens parla de la vida rural al País Basc en diferents moments de la història, d'acord? I és per això que l'Elejalde fa diferents papers, perquè fa de pare i fill de la mateixa família en diferents moments històrics. O sigui, passa molt de temps a la pel·lícula o sigui, està centrada com en diferents moments i ell apareix. Exacte. En dos dels moments. Són de les mateixes famílies, diferents generacions. D'acord? És com la memòria dels Cargol, però... La Laura deia que era com la memòria dels Cargols, no? Que van fent les generacions diferents, però aquí suposo que estan més juntes. Si ell mateix fa de fill i de pare, es deu... Sí, és una bona comparació. És la memòria dels Cargols, versió basca, i molt més reduïda, i passen dues o tres generacions i no més. I què ens explica? Sí, fan un joc així, que el mateix actor fa diferents, Llavors... En aquesta pel·lícula Medem veiem com... Doncs com hi ha una rivalitat entre dues famílies, i hi ha una família, diguéssim, que és neutral, que és de la família de la qual forma part el senyor Carlos Elejalde. I bueno, tampoc parlarem molt més d'aquesta pel·lícula, vale? Vale. Tu manes, és la teva secció. Clar. La teva secció. Molt bé. L'hem vist? Dic perquè també així podeu parlar vosaltres. Si l'hem vist, jo no l'he vist. Sí. Jo la tinc al meu arsenal de pel·lícules, però la tinc pendent. Vale, doncs, com sempre, no hem vist les pel·lis. És això, fer un programa de cinema i no mirem pel·lis. O sigui, Jo les altres dues de les que parlaves sí que les he vist. Listo? Perfecte. Va, doncs passem a les altres dues i així tampoc parlo només jo, que si no, no m'agrado. Ai. recomanada queda, vale? I fa uns jocs de càmera també molt interessants, que de cop i volta estàs a dintre l'ull d'una vaca i de cop i volta la vaca té una presència molt important, ja, és obvi. Llavors, i ja per acabar, doncs, l'Elejalde, deixeu-me dir-vos que és de la família, com us deia, neutral entre i els Irigibel i els Mendilusse, que són les dues famílies enfrontades i fan duels d'Aiscolaris, i podem veure a Elejalde fent d'àrbitre, diguéssim, o d'organitzador dels Aiscolaris, que són aquests que tallen troncs. Exactament. L'altre dia vam estar tallant troncs i el Torres ens va explicar una curiositat sobre els Aiscolaris. Sí. Endavant, sisplau. Tu saps que els Aiscolaris, jo pensava que era una sola persona, però es veu que és un equip de dues persones. Un és el Machaca i l'altre és la Ment, que va dient ara talla aquí, ara talla allà, ara aquí, ara allà. Que va amb un pal senyalant on ha d'anar picant. Exactament, li va marcant. Pues no, aquests duels venen de... O sigui, la tradició vindria a ser... Són tasques del camp, són feines rurals, i entre dos caseríos, i això és el que la pel·lícula precisament explica molt bé, entre dos caseríos, que vindrien a ser dos cases de pagès, doncs es picaven, en plan, ¿qué te apuestas a que mi hijo corta este tronco antes que el tuyo? I aquí... I d'aquí va sorgir, no? Sí. I el tema d'aixecar pedres i el tema de tal, doncs tot una mica ve a ser el mateix. Piques de... A que mi hijo levanta esta piedra i el tuyo no. Doncs una mica seria això. Molt bé, doncs passem a la següent pel·lícula. Següent pel·lícula. Quina altra pel·lícula apareix el senyor Carra Elejalde? Carra Elejalde fa d'un constructor a una pel·lícula de la que ja hem parlat quan vam estar parlant del Benicio del Toro. Aquesta pel·lícula és Beautiful. Per cert, sabeu com s'escriu? Perquè no sé jo com si ho he escrit bé. Beautiful s'escriu... Tal qual sona. Tal qual sona, la pel·lícula sí. Vale. Llavors, en aquesta pel·lícula, que l'he hagut de veure per situar a Elejalde, perquè és que no me'n recordava on apareixia, com us deia, fa de constructor. Sabeu els xinos de la pel·lícula? Sí, sí, sí. Vale. Pues els xinos aquests que se'n van a l'obra, que és que el germà del protagonista, el germà de... Ah, no sé com es diu. Del Bardem. Sí, bueno, no sé com es diu el personatge. Bardem. Però, bueno, el germà... Com? Javier Bardem. No li facis cas. Bueno, el paper que fa Bardem té un germà i bueno, hi ha el tràpiquet de l'obra i porten xinos, treballadors xinesos, per treballar com a mà d'obra barata. Doncs el constructor de l'obra que negocia amb el Bardem és el... Doncs veig aquí l'Elejalde. Jo no me'n recordava d'això. Un paperet. I parlant de Beautiful, Àlex, has trobat ja la teva semblança amb el nen o no? Jo ja l'he preguntat això abans i sembla que aquesta conversa ja l'hem tingut com 5 o 6 cops. Ah, sí? Cada cop que parlem de Beautiful parlem d'això. Ah, vale. I a més, a la festa del Generació BCO al Casal, sí. El personet... Te'n recordes que van fer un d'això? Sí. No, el fet és que a mi germana, la Laura, diu que li recordo el fill del Bardem, del paper que fa el Bardem a la pel·lícula. Bueno, en tot cas, que ell es recorda a tu de petit, no? Sí. És a dir, es van inspirar en mi. Ah, vale. Això vam veure una foto teva. Et va trucar, no? Et va fer... Sí. Càsting de l'Àlex. I quines cançons posarem de les pel·lis que has dit fins ara? Mira, doncs, una altra curiositat és una mica... Té com un segon nivell el personatge de la setmana, eh? Uh-huh. Dues pel·lícules tenen el mateix compositor de bandes sonores. Ah. Són la primera i l'última. I farem una connexió en el Generació BCO següent o l'altre. Sí? Farem una connexió amb el Generació BCO d'avui, amb el personatge de la setmana. Ben curiosa, també. Molt bé. Tot connectat, eh? L'Àlex ho va connectant, tot va tirant de fils i va arribant a tot. Són connexions. Fem una connexió del Elejalde, Ken Loach i el personatge que de moment no us el desvetllo. El qui? El personatge no us el desvetllo encara, no és cap d'aquest. Però hi ha connexions. Molt bé. En què estàvem? Ah, sí, amb Alberto Iglesias, que és el compositor de la banda sonora de Vaques, entre moltes altres del Medem, i també el compositor de També La lluvia, que és la pròxima pel·lícula de la que parlem. Abans us vull llegir una cosa que he trobat aquí sobre Beautiful. Bé, és que de Beautiful moltes coses podríem dir. Una cosa que diu el mateix director, González Iñárritu, diu: es una apuesta por la contradicción misma de la existencia. Hablo de encontrar la belleza en la sordidez. El protagonista se encuentra iluminándose conforme la oscuridad se abre paso. Y esa es un poco mi visión de la vida, el intento de encontrar la luz y la compasión frente a las dificultades. Porque me ha semblat que definia molt bé la pel·lícula. Sí, sí, és un bon resum de la peli, però clar, fa el director, que ja sap de què va. Sí, clar. Va, primer va pensar això, exacte, primer va pensar això i va dir, faré una peli. Bueno, que per qui no l'hagi vist, recomanar queda que veiem una mica l'altra Barcelona, el que no és la marca Barcelona. També apareix uns personatges amb bastant de relleu a la pel·lícula que són internats a un CIE. Ara que fa uns dies sí. Vam estar vivint la polèmica entorn al CIE i encara segueix viu aquests centres d'empresonament de gent que no ha comès cap delicte que haurien de tancar. Jo aprofito aquí per fotre cullerada. I bueno, podem passar a la següent pel·lícula, si voleu. Passem a la següent. La següent has dit que era la de I també la lluvia, no? Del ciervo Allín. Exacte. Bollaín. ¿Bollaín o Bollarín? Bollaín. Bollarín. Yo es que había un... Yogurín, hacía yogurín. Hacía Bollarín. Collarín, hacía el collarín. ¿Y qué? Aquesta peli sí que es buena, era también La lluvia. Aquesta la van veure al Maldà, a Laura. Es que son tres peliculones, por eso avui... Hem preparat la secció en poc temps, però amb tres peliculones. Molt bé, assegurant el tanto aquí amb les pel·lícules, clar que sí. Exactament. Llavors, en aquesta pel·lícula el nostre personatge fa d'actor. És un metaactor. Sí, exacte. Vale, fa de perquè com, bueno, com ens per centrar-nos una mica. És un director, que és aquest noi tan guapo mexicà, que no em surt el nom ara. García Bernal. Sí. Gael. Gael García Bernal. El nostre amic Gael García Bernal fa de director, que se'n va a La Cochabamba, que és una pel·lícula... És una cançó de Víctor Jara, A Cochabamba me voy, A Cochabamba señores. Doncs ell també. I a rodar una pel·lícula sobre els indígenes. Llavors es troba amb tot el tema de la guerra de l'aigua, dels indígenes bolivians, que bueno, demanaven, exigien aigua, i ell es troba amb problemes per rodar la seva pel·lícula precisament perquè hi ha aquestes revoltes, no? I Carra fa de l'actor que ha de representar el paper de Cristóbal Colón. D'acord? Perquè la pel·lícula que aquest noi ha de gravar va sobre la invasió d'Amèrica Llatina. No? L'alliberament, vale. L'alliberament. Perdó. La civilització d'Amèrica Llatina. Poner ordre. I bueno, i el paper que fa és com una mica entre Macarra i Gamberro. Estaríem d'acord? Hem sí. Vist la pel·lícula? Sí, sí, sí. Jo és que no he vist cap de les que has posat avui. Puto Luigi. No, Luigi, molt malament. Ja. Jo sí que estic d'acord, Àlex. Doncs, bueno, mira, ja tens tres caps de setmana complets. Llavors, el paper d'aquest de Carra és una mica això, dèiem, l'actor una mica Macarra, una mica contestatari. El Carra fa de Macarra, eh? Digue'm? El Carra fa de Macarra. El Carra fa de Macarra. Que hi ha una escena que és molt maca, que estan a... fa una mica de passota, tota l'estona passa, és una mica bevedor, però hi ha una escena molt maca que és que quan estan a l'antidisturbis al carrer, just quan ells estan en una recepció oficial i l'únic que s'atreveix a criticar l'hipocresia dels governants de Bolívia davant d'ells, mentre la resta de l'equip els fa una mica de pilota, és el Carra, que no sé com es diu a la pel·lícula, però bueno. I va rebre el Goya millor actor. El que ho fa molt bé. I ja està. Molt bé. Molt bé. Pues ara posarem les cançons de Pablo Iglesias, Alberto Iglesias, perdó, una, alguna d'elles ens acompanyarà de fons i l'altra sí que la posarem d'aquí una estona quan t'hagin deixat. I Àlex, una pregunta, allò de la Comuna de París, què, ho farem d'aquí dues setmanes o no? En principi sí. Vale. Així que ja podem anunciar que en dues setmanes, és a dir, el dia 24 d'abril, just després de Sant Jordi, farem amb una connexió entre París i Berlín i Donosti i Sabadell. Soc jo. Generació BCO sobre la Comuna de París, que té molt bona pinta, perquè contactarem amb dos experts que no revelarem ara qui són. Molt bé, això ens agrada, fer megaconnexions i empènyer que ens pugui explicar coses interessants. Serà una megaconnexió, quatre bandes, capitals europees, espectacular. Molt bé, Àlex, doncs et deixem aquí, poso la música de l'Alberto Iglesias, de Damián La Lluvia, i gràcies per haver preparat el programa avui tan ràpidament. Ens veiem aviat, guapo, un petó. Adéu, Àlex. Adéu, un petó, nens. Fins ara. Doncs escoltem aquesta cançó, també La Lluvia, d'Alberto Iglesias. Deixarem l'Alberto Iglesias de fons. Mola l'instrument que fan servir. El Jaume se li va la pizza. Se me va tota la olla. Laura. Hola. Què tal? Molt bé el teu germà, eh? Molt bé, fem no? Fem una entrevista a la Laura. Sí. Com vas conèixer l'Àlex? Com vas conèixer el teu germà petit? Me'l vaig trobar. Et vas enfadar com la Mafalda s'enfada quan sap que ha de venir el Guille? No ho sé, era molt petita jo, no n'era conscient. Ens portem molt poc. No sé, a mi no m'ho han explicat. Segur que li pagaves. No tenia ni 2 anys. El meu germà sí que es va enfadar amb mi quan vaig néixer. Sí? Quants anys tenia el teu germà quan vas néixer? 5. Clar, que ell pensava que podia jugar amb mi i clar, jo vaig néixer i... I no tenies ganes de jugar, no? Necessitava un temps per adaptar-me, saps? Al no tant de prisa, per favor. Par de meses, ja està. Par de meses. Clar, jo no tenia ni 2 anys. Va ser que... Doncs va, continuem amb una altra... de parlar de cinema i parlem de la Laura, va. Va. No, continuem amb una altra pel·lícula de la que també va fent referència a uns companys de ràdio, en aquest cas van ser els Rudes. Jo no sé el guinyo que ens van fer. Sí, jo el vaig escoltar i deien... No sé què van fer, és que no sé per què van fer un comentari sobre Pretty Woman i van dir alguna cosa en plan de, això els del BCO, tal, no sé què. I aquí queda, perquè es pensin que no escoltem els seus programes, no? pues sí que els escoltem i a més explicaré un montón al vuelo las cosas. I no posarem la típica cançó de Pretty Woman, sinó dins de la banda sonora hi ha moltes cançons diferents, a Roxette, no sé qui més, però nosaltres hem tirat una de Red Hot Chili Peppers, que serà la que escoltarem, però abans us direm algunes curiositats, com per exemple, Laura, tu havies trobat una que t'havia semblat interessant? Bueno, no, totes. A mi m'agrada molt llegir curiositats de pel·lis. Que els actors es portaven molt malament, sembla ser que ell portava alces i a ella li feien baixar dels tacons, però quan s'acabaven les escenes, la tia, la Julia Roberts, es posava uns tacons de 10 centímetres només per putejar. Per putejar el, com es diu l'altre? El Richard Gere. El Richard Gere. I rei, que en escenes de nus o el cartell principal sembla que no és el seu cos, segons posa aquí, perquè ella estava molt primeta i utilitzaven el cos d'una model amb més curves. I una curiositat molt curiosa és que des de que es va estrenar el 1994, Pretty Woman, pues, la televisió espanyola, tant la pública com la privada, ha passat aquesta pel·lícula ni més ni menys que 16 vegades. I la curiositat no seria aquesta, sinó que de les 16 vegades mai ha baixat dels 3.400.000 espectadors. És a dir, que la penya li agrada molt aquesta pel·lícula. Quan la posen, jo no l'he vist tampoc mai, sencera. La més gran de tot va ser la primera fecha d'emissió, que no es va estrenar el 94 al cine, es va estrenar el 94 a la tele. No? Pues aquest primer passe, 9 milions de persones van veure, és a dir, una quarta part de la població d'Espanya en aquella època, segur, va veure Pretty Woman. L'últim cop, que va ser ara el 2 de gener del 2012, està molt actualitzat això, només la van veure 2.900.000 persones. Home, ja és hora. Jo vaig trucar a la gent perquè no la mirés. Tu vas trucar, no? Del rellena. Pues us deixem amb una cançó de Red Hot Chili Peppers que surt en la banda sonora d'aquesta pinícola i res, esperem que us agradi. Segur que ni sabia, o igual que no sabia jo, que Red Hot Chili Peppers havia posat una cançó en aquesta pel·lícula. Show me your soul. Sentimental gentlemen are not Hem escoltat el Red Hot Chili Peppers i ara estem escoltant la cançó del epílog de Beautiful, que ens ha parlat l'Àlex abans. Beautiful no, eh? Beautiful. Beautiful tampoc, eh? No, Beautiful. Vale. Idiota. I continuarem el programa, Jaume. Amb què hem de continuar? Pues continuem amb una aportació que ens va fer Lolo fa cosa de dues setmanes quan van fer un anunci al Facebook dient ajudeu-nos a preparar el programa i no sé què, i al final el van fer per no me'n recordo què. Pues el Lolo deia, no és una cançó però segur que... Estava llegint una cosa del Torri Megalo. S'ha quedat bloquejat. No, deia que no era una cançó però que era un tall d'una pel·lícula, d'un peliculón segons ell i segons molta gent. Jo no l'he vist, la tinc pendent. És la pel·lícula de 900. La tinc pendent, ho diem potser 40 vegades al dia a cada programa. No, i és una pel·lícula, això, dirigida pel Bertolucci. És una pel·lícula del 76, apareixen com a protagonista Robert De Niro i Gerard Depardieu, tot i que apareixen altres estrelles cinematogràfiques. I la pel·lícula comença el 27 de gener del 1901, coincidint amb la mort de Verdi. I és que no sabia... Bueno, suposo que va de tot la primera... Ah, sí. Diu, comença a mostrar-nos la situació d'explotació en la que viuen els campesins. Campesinos. Els camperols de la finca on està ubicada. I diu, i més tard, com els proletaris agafen la doctrina del comunisme per dirigir la seva aquesta finca, i bueno, després com la Primera Guerra Mundial i els terratinents i el començament del feixisme, com tenen pues, com totes aquestes doctrines, totes aquestes experiències es posen no d'acord, sinó al contrari, sinó s'enfronten unes amb altres. I el que ens donava el Lolo, el que ens deixava, era una frase de la pel·lícula dita per Gerard Depardieu referint-se als feixistes. Si no entes malament, el feixista em sembla que és el Robert De Niro, tal i com el tall apareix i li canten la canya. Ja la mirarem o ja trucarem algú que ens parli. Algun dia haurem de tornar a trucar al Lolo, no? Sí. I que ens ho expliqui ell. El Lolo que vingui algun dia, també. Clar. Doncs i ara parlarem d'una cosa que inquieta el Torres... Y ahora nos pusieron de acuerdo a la sección de noticias que ve todo seguido. Escúlteme al tal. Solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas... No son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al vendón! Generació BTO. Notícies. Doncs notícies del Generació BCO, que ara no les tenia mirades, però bueno. Estrenes. Començarem per això. Les estrenes de la setmana, que ho hem mirat avui i he trobat curiós perquè he vist que estrenava una pel·li que es diu Alps i és una pel·lícula del director grec Georgios Lanthimos. I bé, aquest senyor possiblement no ens digui res així de primera tal, però ja hem parlat aquí d'ell i vam parlar quan vam parlar de la pel·lícula de Canino, que era una pel·li que ja vam dir que era molt estranya, que tractava d'una família que tenien els seus fills com educats en paral·lel, diguem, o sigui, vivien en una casa, els havien dit que no podien sortir, que hi havia, bueno, com que el món estava destruït, s'inventaven la llengua, hi havia paraules que les canviaven, no sé, era una cosa molt, molt estranya i no podien sortir fins que no se'ls caigués el dent, el canino. I bueno, per això es diu canino, sí. Una pel·li que ja, només explicant-la, ja es veu que és bastant peculiar. Doncs ara ha fet una altra que va pel mateix camí de la raresa, perquè és com un grup de gent, una gimnasta, el seu entrenador, una noia que condueix una ambulància, i que és, no ho he acabat d'entendre bé quan ho he llegit, perquè és que deu ser surrealista. Però són com un grup, formen com un grup que tenen uns manaments del rotllo, pues, només pots parlar sobre el grup amb la gent del grup, no? Pots, no sé, bueno, coses així molt rares. I es dediquen a substituir a gent que ha mort imitant-la. I clar, fins aquí puc llegir, perquè no sé... Hasta no sé, aquí puedo leer, perquè si no... Perquè no he entès res més, o sigui, no, però és que no he entès res més de la pel·li. No expliquen quin és l'objectiu, no?, de substituir a gent morta. Ni... I dubto fins i tot que la pel·li t'ho expliqui. O sigui, igual, no, no, igual ni t'ho expliques. Mas. Però bueno, vale. Si a algú li agraden les pel·lícules molt estranyes, ja pot anar a veure Alps, jo la veritat és que en tinc ganes. I... La faran al cinema? Aquí segur que no. Ja en principi l'estrenen, mira, l'estrenen el dia 13. Bueno, ja ho veurem, doncs. Ja veurem, sí. Possiblement a Sabadell no la podem veure. Això està clar. Oh. I no sé si tenia alguna altra notícia. No. Ja està. Ja està, no estrenen nada más. La resta que estrenen és basura, tot. No, bueno, estrenen la del... Aquesta de la Maria Valverde i el José Sacristán, la pel·li del Trueba. La de Madrid 1987, d'una periodista i un profe que estan com tancats en un lavabo, no sabem per què, perquè el tràiler no es veu, es veuen tancats. Ah, l'estrenen ara, aquesta? També, l'estrenen el dia 13, també, aquest divendres. Jo vaig veure un reportatge o alguna cosa sobre això. Ostres, però fa molt temps. Sí, no, fa temps que vaig xerraven d'ella, però bueno, l'estrenen ara. Molt bé. I fins aquí les notícies. No, fins aquí les notícies no. Ah, no, pues fins aquí no. Perquè ara estem aquí parlant... Ja, tu centra't, que no estàs el Jaume escoltant. Està aquí sudant de tot. No, jo estic aquí, estic al chat, perquè avui tenim dos seguidors al chat. I hi havia una notícia que no sé si heu vist al Facebook, que hem posat que aviat començarà el rodatge del tercer episodi de la sèrie. No sé si us en recordeu, que van començar una sèrie de rotllo per Nadal, que portem dos episodis i que ben aviat farem el tercer. Pues ben aviat vol dir aquest proper dissabte, dia 14, farem la gravació del tercer episodi. I hi ha una de les escenes amb les que necessitem extras i, bueno... La de l'explosió. La de l'explosió necessitem extras, necessitem molts cadàvers... I no, el que necessitem és... Bueno, encara hem de fer alguns arranjaments, alguna concreció... Bueno, i els detalls es donaran... Allà, no? Sí, no es pot desvetllar res. Els detalls els sabran la gent que ha de venir i sabran els detalls d'aquella escena. Però que no és res complicat, o sigui, és venir... No heu d'assajar. Que no ens agrada tampoc gaire estona. Hi ha risc. No, serà molt rat, perquè normalment gravem les coses en una toma... I que no us espereu que us donem nosaltres res a canvi de venir a fer això. No, ni berenar, ni res. I les gràcies. Bueno, gràcies potser sí. No, potser sortiu els títols de crèdit, com a molt. Daran bocadillos, igual Torres. Podem portar un entrepà només. Un entrepà i el tirem al mig. No, el que hem d'acabar de concretar, hem de parlar amb producció per veure si podem comptar amb un emplaçament que necessitem. I això, i que ben aviat al Facebook sabreu dia i hora. Bueno, el dia ja sabeu que és el dia 14, lloc i hora, volia dir. Però això, esperem que vingueu cons més millors, perquè ha de quedar xulo. I aquesta era la notícia més gran. Molt bé. La merda aquesta de l'estrena del doctor aquest. Ai, del doctor, del director aquest. Que gilipollas que eres. No me'n recordo. Mira, pues ja no hi sèrie. I ara s'acaba de cancel·lar. Ens queda una última cançó, però no sé si... El Torres segur que ens està escoltant. Li deixem... Si té la capacitat de buscar una banda sonora que a ell li agradi, en el que dura... La cançó que posem a continuació acabarem amb la seva cançó. ¿Vale? Sí, accepta el repte, el Torres. No? A veure, accepta el reto. Li estan preguntant via chat. Tururu. Recordem que podeu entrar al chat de... Si esteu a la pàgina de Radiotrama escoltant en directe, pues podeu donar-li al chat. Hecho. Vale, pues sí. Continuem nosaltres al programa, posem una cançó més i després de la cançó que ens toca, que si no m'equivoco és de la pel·lícula Luigi Bloody Sunday, posarem un temazo de YouTube. Bloody Sunday és una pel·lícula anglesa o irlandesa que explica els fets que van passar el dia 30 de gener del 1972 dins del conflicte i dins del context del conflicte d'Irlanda del Nord. És un dia en el que hi havia una manifestació i es va passar a ser més que una manifestació, una matança per part de l'exèrcit anglès, i es veu que a partir d'aquell dia van ser centenars de joves els que es van allistar a l'exèrcit republicà. Pues us posem aquesta cançó de YouTube, Bloody Sunday, d'un pel·liculón que heu de veure si no heu vist, i després el Torres ens desvetllarà amb quina cançó marxem avui. Tell Wilfred it's just one company to pick up the yobos and no running battle at Rossville Street. Yes. Did you log that? I'll do it in a minute. Thank you. 6-5, this is Zero, coming. Close my eyes and make it go away. Molt bé, doncs se'ns acabarà el programa avui. Avui molt bé la gent pel chat, no, Jaume? Avui molt bé, molt participativa, això, a veure si... Això ho hem de potenciar, sí. El que passa és que els dimarts a la nit, pues, ja menys... Clar. Ja menys activitat. La gent està cansada, tal, bueno, no passa res. Bueno, el Torres ha complert la seva missió, ens ha donat una banda sonora perquè la posem. És que ara parlo en mallorquí. I és una cançó que ja ens va posar en el seu dia, em sembla que va ser la temporada passada, el Sergi Grimau, de la delgada línia, la prima línia vermella. La prima línia vermella. The Thin Red Line. Tenim aquí algunes curiositats que acaba de buscar la Laura. Però, bueno, els podies explicar de què va, Luigi? De la guerra. De què guerra? No sé, no l'he vist tampoc. De què va? De quina guerra va? Jo he buscat curiositats, però no sé massa bé de què va. Va de vaixells i submarinos, no? Eso es la caza de l'Octubre Rojo. Algun vaixell surt perquè... Ah, és de Terrence Malick, aquesta sí. Pel·li. Sí, és aquesta que hi havia hòsties per als actors per fer una pel·li amb ell. Segona Guerra Mundial, Isla de Guadalcanal, 1942. Un grup d'homes de la companyia de fusilers de l'exèrcit C de Charlie combat contra l'exèrcit japonès per la conquista d'una estratègica colina. Colina, en català? No, turó. Turó. Aquest grup forma part de les tropes enviades per revelar les unitats d'infanteria de marina esgotades pel combat. Relevar, no revelar, relevar. Pues això, Segona Guerra Mundial, el Malick aquest és el director també de L'Àrbol de la vida i ara està preparant dues pel·lícules més i sí que és veritat que hi ha molta gent que vol treballar amb ell. A la propera pel·li treballarà el Christian Bale i a la següent la Natalie Portman. Doncs no sé, bueno, per les curiositats que hem buscat sobre la delgada línia roja, no sé si ell tracta molt bé o potser no és generalitzable, però en aquella pel·li sembla ser que hi ha més d'un actor bastant conegut que, tot i haver gravat moltes escenes, va quedar fora del muntatge final, com el George Clooney, per exemple. El que havia escoltat era que això, que els actors volen treballar amb aquest home. Llavors que rebaixen el sou i tot per poder treballar amb ell. Sí, sí. George Clooney apareix, però ell no, o sigui, tenia moltes escenes, ho van reduir a una escena final, de manera que ell mateix va demanar que, si us plau, total, si havia de ser així, que s'eliminés fins i tot aquella escena i que se l'esborrés dels títols de crèdit. Però em sembla que no se li va respectar. Que es foti. L'opció. Bueno, aquí diu que la versió original del film havia de durar aproximadament 6 hores. Em sembla que al final dura més de 2. I això, el que acaba de dir la Laura del Josh Clooney. Però tot i aquí en el cartell apareix el nom de Josh Clooney. Entre altres apareixen Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, que és el Jesucristo de la Passió de Cristo, Ben Chaplin... Ah, pues no és molt antiga aquesta pel·li. Josh Clooney no, surt no. També, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Cotras, Nick Nolte... Sí, del 2000 i poc. Sí. I res, marxem amb aquesta cançó, que el Luigi ens dirà el títol, que té un títol curiós. De la cançó? Sí. El tens al vídeo del YouTube, surt al principi. Hans Zimmer, no sé què. Sí. Ah, Got You, Take Em, Life, Long, Me. Exacte. Això és la cançó? Això és la cançó. De Hans Zimmer, un dels grans compositors. I Déu se'n va emportar... No sé el que vol dir, perquè no sé quin idioma és. Però bueno, l'escoltem. I fins aquí el Generació d'avui. La setmana que ve, què tenim? La setmana que ve tenim aquí la Laura. Sí? Hola, Laura. Ah, vale. Amb el Ravioli, tindrem el Noel. Tindrem el Noel, no? Amb l'atenció del personatge, i d'aquí 2 setmanes l'Àlex amb la Comuna de París. Ha estat un plaer i que vagi molt bé la setmana. I esteu atents al Facebook, que aviat posarem lo de l'episodi 3. Pues fins la setmana vinent.